to be. You can't fool me. I'll pretend there's nothing to be, to be, to be. Hai să luăm primele mesaje care vin la 0722 20 60 20. Hello, salutare băieți, vă sărut dulce, Ana din Vaslui. Sunt supărată, dar voi mi-alinați durerea. Iată că suntem și antinevralgice. Am ajuns, ne bucurăm foarte mult să auzim de acest lucru. Hello DJ Young, vreau un dedichis special pentru scumpa mea iubită Aniko, cu mesajul te iubesc mult, mult de tot. Mulțumesc din suflet, Arnold Petruț din Satul Mare. Hello Kiss, de ce mai tari? Georgica zice din Călăraș. Și de la Flori pentru Cristian din orașul Mihăilești, te iubesc puiuț. Și pentru voi sunteți cei mai tari. Cei se scrie cu C, da? Deci cei cu C, nu cu K, da? Continuăm mixul cu Dr. Cucio, Doing Better Without You. DJ Antoine și Timati imediat, Welcome to Saint-Tropez, dar și Nica Marela cu Alinca, Nada Mas Pego Pego. La Kiss Kiss in the Mix asculti doar hituri. Change. I never thought I would lose you, girl. I know.

make some noise for the one and only Mr. Black Star. Give it up, don't stop your body. Come on, ladies, let's get naughty. Give it up, don't everybody. Come on, girls, here comes the daddy. Baila conmigo, se me baila. departe, cele 40 de minute non-stop hits la Kiss Kiss in the Mix, hituri mixate fără publicitate. Cei care sunt înscriși la Kiss Cash trebuie să știe că mâine dimineață primul pot din cronică este de 1100 de euro. Cei care nu s-au înscris o pot face printr-un SMS cu tarif normal trimis la 0735 600 100, în care trec numele și orașul din care ascultă Kiss FM. Un singur SMS este suficient, iar dacă vă sunăm, trebuie să ne spuneți cum se numește piesa difuzată pe Kiss FM înaintea concursului. Nimic mai simplu. În 10 minute luăm mesaje de pe facebook.com/KissFM România. Pe wall-ul Kiss FM se află postarea Star de Kiss-uri, unde mesajele voastre vin sub formă de comenturi. Dar până atunci, un mashup foarte tare între Luckily for Rivers și Sia, Clap Your Hands, după care ne întâlnim cu Smiley, Alex Velea și Don Baxter, Kai Vers pe pereți, la Kiss Kiss in the Mix. Asculți doar hituri.

left the love of my life behind. In Casablanca, I've got to buy myself a ticket tonight. Gotta go there. Where? Casablanca. Oh, Casa. Hey, you're holding my love. Casa. Hey, you're holding my love. You gotta let her go now. Ne întoarcem cu următoarea oră, adică pregătim alte 40 de minute non-stop hits, hituri fresh mixate fără publicitate. Până atunci vă spunem ce nebunie pregătim pentru acest weekend. Avem super petreceri Kiss FM, partidul Kiss FM cu Olix și Dan Fințescu, joi în Club Sky din Iași, la Balul Bobocilor al Facultății de Automatică și Calculatoare. Vineri în Arsenal Club din Vaslui, iar sâmbătă partidul în direct pe Kiss FM după miezul nopții din Club Activ Chișinău. Iar Kiss Kiss in a Mix Party se întâmplă vineri în Club Zion din Pitești, Reopening Party, am să fiu acolo cu voi in the mix, DJ Young și Schizo Skills. Revenim repede in the mix la Kiss FM, asculți doar hituri. Asculți doar hituri. E greu să găsești un mix bun. încearcă unul de la DJ Young și Jonesy. Back to the mix, back to the party. O nouă oră de Kiss Kiss in the Mix începe chiar acum la Kiss FM. De acum încolo dăm startul altor 40 de minute non-stop hits. Împreună cu voi, DJ in the Mix, am pregătit mesaje care vin la 0722 20 60 20. Dar peste 10 minute luăm alte SMS-uri, timp în care ne întâlnim cu Alex Minin 2, Shakira, This Time for Africa și Analesco Yama. La Kiss Kiss in the Mix asculți doar hituri.

mergem mai departe la Kiss Kiss in the Mix. E momentul să luăm alte mesaje care vin la 0722 20 60 20. Hello Kiss, vă ascult zilnic, vreau și eu de Kiss pentru soția mea Iulia și pentru băiatul nostru Marius Cristian. Vă iubesc mult de tot. Gigi din București semnează. Pentru Anda, te iubesc mult cu drag, Doggy. De la Simona, pentru iubitul ei Cristi, te iubesc foarte mult. Și pentru Ionuț, din partea Sorinei din Vaslui, te iubesc foarte mult. Atâta iubire și dragoste în mesajele voastre, încât am senzația că vine Valentine's Day. Jamie Moon Shooter, David Guetta și Chris Brown, imediat o super piesă, I Can Only Imagine, și Xonia, Remember. La Kiss Kiss in the Mix, asculți doar hituri. Where you been?

Cea mai nouă piesă, Xonia, Remember, sună foarte bine la Kiss Kiss in a Mix. Mixul merge mai departe cu Alb Negru, Mi-e setă de tine, Pitbull, Neo, Afrojack și Nair. Piesa mai veche, dar încă ne place foarte mult, Give Me Everything. Iar apoi una mai veche de la Cerebel și Helen Kaboom. În 10 minute vin alte mesaje de pe facebook.com/KissFM România. Chiar pe wall-ul Kiss FM găsiți postarea oficială cu start de kissuri. Acolo mesajele voastre sunt lăsate sub formă de comenturi. Dar până atunci continuăm mixul la Kiss Kiss in a Mix. Asculți doar hituri.

că doar n-am muncit de pomana cu. Stau pe șezlong, sub palmiere bine, se poate și mai bine, pe iaht în Caraibe. Acum strâmban de viză, pun grijile în valiză și le trec peste baliză, cât mai departe de criză. Mamă, mamă, sunt confuz, de unde eram praf, acum sclipesc pe autobuz. Pe garduri și prin baruri la TV și mă amuz, că ei nu știu că n-am plecat și de sus. De pe facebook.com/KissFM România, ca în fiecare seară pe wall-ul KissFM se află postarea Start de Kiss-uri, de unde o dată pe oră alegem câteva dintre sutele de mesaje care vin acolo. De la Mădălina Grozea pentru fetele din 205 din Bacău cu mesajul: fetelor, țineți-o tot așa cu bacul, o să-l luăm. De la Simion Florinel pentru frații lui: haideți mai repede de la școală, că n-așteaptă o seară de FIFA. Adriana Mazniuc: Kiss FM cel mai tare, bravo, bravo, bravo, vă iubesc mult și vă ascult în fiecare zi. Pentru Melissa și Andreea de la Ali Alexandra, pentru scumpul ei iubit Mădă, din partea Nicoletei Ciobanu. După o mică pauză ne întoarcem cu WhatsApp și Andra, Cala Meteo, Ina și Plain Win India, dar și George Hora, vreau să-mi dai un like. Revenim imediat in the mix cu DJ Young și John C. La Kiss FM asculti doar hituri. Înapoi la hituri cu DJ Young și DJ Jonesy. Kiss FM. Yo, back to the mix, back to the party. Încă trei piese mixate ora aceasta, după care la nouă fix, ca de obicei, avem piesa Non-House. Mixul continuă cu WhatsApp și Andra, ca la Meteo, Ina și Plain Win India și George Hora, vreau să-mi dai un like. Cei care au pierdut farsele lui Gaiță de dimineață din Cronică le pot găsi direct pe site, pe kissfm.ro. Chiar acolo pe prima pagină, puțin mai jos, se află lista de farse. Tem telefonul lui Gaiță pe kissfm.ro. Hai să continuăm mixul. DJ Young și John C in the mix la Kiss FM, asculti doar hituri. Pui sare pe rană și apoi întreb de ce mă doare. Nu vezi că vine ploaia, începe telenovela. Mami, sună periana să ne împrumute ambăvăla. Între noi e furtună iar, devastăm tot ca un uragan. Ne mințim ca meteo, o fisoare, dar nu-l văd eu. Între noi e furtună.

tu amor. Break it down, stop. Man Walking, e început de săptămână, am petrecut pe cinste în weekend, dar vine un alt weekend. De joi încolo încep super party-urile Kiss FM. Joi seara avem partidul Kiss FM cu Olix și Dan Fințescu în Club Sky din Iași, la balul bobocilor al Facultății de Automatică și Calculatoare. Vineri ne întâlnim cu ei în Arsenal Club din Vaslui, iar sâmbătă, în direct pe Kiss FM, după miezul nopții, Olix și Dan Fințescu din Club Activ Chișinău, cu Mr. Boba în studioul central la butoane. Iar pe de altă parte, Kiss Kiss in the Mix Party se întâmplă vineri seara în Club Zion din Pitești. Grand Reopening Party, se redeschide Club Zion. Vor fi acolo împreună, voi mixa până dimineața și de asemenea Schizo Skills vor fi acolo. Continuăm mixul cu DJ Young deasupra tuturor, Antonia Jamea și Grafix XL la Song, la Kiss FM. Asculți doar hituri. Bașim de fotoare, muzica e tare, cu o mână sus până soarele răsare.

Kiss in the Mix. Ultimele trei piese ale serii vin chiar acum in the mix. Laurențiu Duță și Andreea Bănică, Shining Heart. Un remix foarte tare pentru o piesă mai veche. Imediat Michael Jackson, Smooth Criminal. Și încheiem cu Rihanna și Calvin Harris, We Found Love. DJ Young și Jones in the Mix la Kiss in the Mix. Asculți doar hituri.